nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Małopolska policja szuka mężczyzny, który miał być sprawcą strzelaniny w okolicach Limanowej. Według ekspertyz nieprawidłowości wyborcze mogły dotyczyć kilkunastu tysięcy głosów, mówi Adam Bodnar. Anna Dymna i Jerzy Radziwiłowicz uhonorowani wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry. Obława w starej wsi w okolicach Limanowej w Małopolsce. Policja szuka mężczyzny, który miał być sprawcą strzelaniny. Zginęły dwie osoby, jedna została ranna i trafiła do szpitala. Najpierw 57-latek miał oddać strzały w kierunku swojej 70-letniej teściowej. Następnie udał się do domu swojej córki, gdzie zabił 26-letnią kobietę i jej męża. Rzeczniczka limanowskiej policji, aspirant sztabowa Jolanta Białko powiedziała, że mężczyzna miał uciec najpierw samochodem, a potem pieszo do okolicznego lasu. Tutaj policjanci cały czas sprawdzają i zarówno teren masywu leśnego, który jest wokół miejsca zamieszkania tutaj osób, tak również miejscowości okoliczne, sąsiadujące wsie. Na razie nie są znane motywy zbrodni. Szczegóły ustala prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Jak poinformowała jej rzeczniczka Justyna Rataj-Mykietyn, przesłuchano już pierwszych świadków. Zabezpieczone są na miejscu ślady. Po południu mieszkańcy Małopolski otrzymali alerty RCB z ostrzeżeniem przed 57-letnim poszukiwanym. Jego zdjęcia można zobaczyć na portalu polskieradio24.pl. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Z zamówionych ekspertyz naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i SGH wynika, że nieprawidłowości w niedawnych wyborach prezydenckich mogły wystąpić w kilkuset komisjach wyborczych i dotyczyć kilkunastu tysięcy głosów, tak mówi prokurator generalny. Adam Bodnar podkreśla, że decyzja o tym, co zrobić z orzeczeniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyborów, będzie należała do marszałka Sejmu. Bodnar został zapytany w Polsat News o kwestię nieprawidłowości przy liczeniu głosów w niedawnych wyborach prezydenckich. Pytany, czy na podstawie dostępnych danych mógłby ocenić wybory jako sfałszowane, minister odparł, że zarzut sfałszowania jest bardzo daleko idący. Obronność i deregulacja, te dwa najważniejsze elementy polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, akcentował premier Donald Tusk. W Brukseli szef rządu spotkał się z pracownikami stałego przedstawicielstwa Rzeczpospolitej przy Unii Europejskiej. Program pożyczek na obronność SAFE to 150 miliardów euro. Premier wskazywał, że Europa obudziła się i zmieniła nastawienie do kwestii obronności. Polskie ostrzeżenia, ta polska mobilizacja wobec zagrożeń, szczególnie ze strony Rosji, to stało się obowiązującą zasadą w całej Unii Europejskiej. Innym sukcesem polskiej prezydencji, jak mówił Donald Tusk, jest dyrektywa Omnibus. Chodzi o deregulację. Trzeba było wreszcie powiedzieć bardzo głośno stop dla nadregulacji. I dlatego też jestem bardzo z tego zadowolony, że w czasie polskiej prezydencji te słowa o deregulacji czy uproszczeniach, symplifikacji przestały być hasłami. Polska objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej 1 stycznia. Kadencja kończy się w poniedziałek. Następną obejmie Dania. Z Brukseli Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Aktorzy Anna Dymna i Jerzy Radziwiłowicz zostali uhonorowani wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje w teatrze radiowym i telewizyjnym. W Sopocie rozpoczęło się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce, 24. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Anna Dymna dziękowała wszystkim, dzięki którym mogła otrzymać tę nagrodę. Przyjmuję tę nagrodę z ogromną radością i ze wzruszeniem. Nie ukrywam, że przyjmując ją myślę o tych wszystkich ludziach, którzy mnie tą drogą prowadzili przez całe życie. Cudowni reżyserzy, kompozytorzy, przede wszystkim aktorzy, którzy mnie wszystkiego uczyli. Wieloletni dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła został laureatem Nagrody Specjalnej Polskiego Radia Diamentowego Mikrofonu. Miłośnicy biegania po trudnych szlakach, ale z pięknymi widokami spotykają się jutro w Górach Stołowych. Planowany jest tam supermaraton. Jak mówił w popołudniowym Zapraszamy do Trójki organizator Piotr Herzog, odbędą się dwa biegi na dystansach 21 i 55 km. Ta trasa długa, no naprawdę jest w kalendarzu biegów górskich w Polsce no już takim bardzo ważnym punktem. Natomiast no, mamy tutaj oczywiście trudny teren, no, bo Góry Stołowe są piękne, skalne, ale jest mnóstwo korzeni, jest takich skałek, gdzie trzeba skakać i no, na pewno jest to wymagający taki techniczny bieg. Supermaraton Gór Stołowych patronem objęła Radiowa Trójka. To był serwis Trójki.

pregnant person, immigrants, intersex, victim, male, dominated, care. Diversity, tribal, transgender, Hispanic, green, fluoride, female, hate, injustice, opportunity. Dietary guidelines looking for the future. Conforming sex, hate speech, climate change, they, them, tile drainage, trauma, privilege, uterus, men who have sex with men, measles, peanut allergy, abortion, commercial sex worker, lesbian, women, bye-bye, bye-bye. W najbliższy piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej najpierw nagranie w południe, a potem emisja sesji zespołu Waluś Kraksa Kryzys. Sebastian odwiedził nas na Myśliwieckiej w ubiegłym tygodniu. Nagraliśmy rozmowę, która w całości zostanie wyemitowana właśnie przy sesji dokładnie za tydzień, a fragment tego wywiadu i tej rozmowy teraz razem z nowym utworem, którego okładka tego właśnie singla zrobiła niezłe zamieszanie, ponieważ pomysł, żeby Waluś był poszukiwany listem gończym, spowodował dość nieoczekiwane rezultaty. Mianowicie do właściwych służb zaczęły dzwonić telefony, że rzeczywiście go gdzieś tam widziano i rzeczywistość przerosła pomysł kreatorów tej akcji. O tym zresztą trochę też opowiem w wywiadzie, którego mały fragment właśnie teraz. Dzień dobry, posłuchaj. 21, 23, 25, 27. Wiesz, o czym mówię? To nie jest ciąg Riemanna, liczby Riemanna, więc musiałbym chyba się głębiej zastanowić. To jest mniej więcej, jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, moment, w którym wydawałeś kolejne płyty. Okej, okay, czyli jeszcze bardziej skomplikowany cykl niż liczby pierwsze. Dokładnie tak. Jaki jest Waluś 27 w porównaniu do 21? Bo w tekście pierwszego singla coś tam przemyciłeś na ten temat. No myślę, że pogodzony ze swoimi wadami, zaletami, z jakimiś rzeczami, którymi chcę się chwalić, czy nie mam problemu, żeby mówić o sobie, o pewnych historiach, ale też o sprawach, do których się jest wstyd przyznawać, które bolą tak naprawdę do teraz, no ale chyba zyskałem świadomość tego, że dzisiejsze, nazwałbym to higienicznie, relacje i jakiś taki sposób na życie nie wziąłby się też z popełnionych błędów i troszkę może nawet popalonych mostów i takich właśnie sytuacji życiowych. A jakkolwiek to zabrzmi, bo może powinno to zabrzmieć cytatem z Męskiego, wszyscy muzycy to wojownicy, to ty zawsze byłeś od początku takim trochę wojownikiem, zawsze walczyłeś albo z tym, albo z tamtym, albo o coś. No i nawet tytuł nowego singla też jest taki, prawda? Tak. On jest dla mnie, to zależy, to jest połowa szklanki, pełnej albo pustej. On jest albo optymistyczny, albo pesymistyczny, zależy jak się na to popatrzy, nie? Że trzeba walczyć o każdy kolejny dzień, ale się walczy. Tak, no chyba mam to w naturze, że z jednej strony jestem pogodzony z losem i pokorny wobec siły wyższej, niemniej jednak wyczuwam jakąś szansę albo powinność po prostu wykorzystywania swojego potencjału takiego życiowego i trochę głupio by było ten czas na ziemi zmarnować, stąd też chyba moje aktywności, którym najbliżej chyba jest właśnie do walki, albo nawet poprzedzającym tę walkę treningu, który jest sytuacją, że tak powiem, niepubliczną, swoją bardzo taką osobistą, codzienną,

studio Trójki przy Myśliwieckiej niezwykły gość. Spotkaliśmy się wczoraj w równie niezwykłym miejscu i z rozmowy wynikło, że musimy się spotkać także dziś w czasie listy osobistej, żeby porozmawiać między innymi o powstaniu tego utworu. Było tak, spotkaliśmy się wczoraj w ambasadzie Luksemburga, do której Bogdan Olewicz został zaproszony, dlatego że w jednej dość znanej piosence popełnił fragment "Był Luksemburg, chata szkła". I kiedy dowiedział się, że dziś jadę do Cisnej, opowiedział mi historię, natychmiast zrozumiałem, że musi tą historię opowiedzieć także państwu. Bogdan Olewicz, dobry wieczór. Dobry wieczór, Piotrze. Powiedz mi, pada w Cisnej? Tak. Tak? Dobrze, padało. W Warszawie padało. Też padało i jest mokro. Padało w Cisnej, tak. I prognoza na jutro też nie jest specjalna, a na niedzielę to już w ogóle. Tam czasem potrafi kilka dni. Chcę powiedzieć, że będziemy mówili o czasach bardzo, bardzo dawnych. O roku 1976, a więc 49 lat temu. Też była końcówka czerwca, początek lipca, to się przesunęło. Do Cisnej, czyli to był wybór, nie pamiętam, ale Command Band, czyli Janusz Koman, Krysia Prońko ze swoim Wilczurem oraz pozostali członkowie wtedy tej formacji, między innymi Wojtek Waglewski, A Andrzej Tylec, Paweł Serafiński, no wszyscy zjechali tam, a tam po prostu był to zupełnie, ale to zupełnie inny świat. Nawet biorąc pod uwagę, że są to czasy no, głębokiego PRL-u. Strażacy w Cisnej byli tacy mili, że swoje ciężarówki zabrali na dwór, a ich w zasadzie siedziba, którą była ta miejscówka Straży Pożarnej, mieściła się vis-a-vis takiego modrzewiowego dworku, który należał do bardzo słynnego polskiego dramaturga i pisarza. On podobno spłonął niestety w jakiś czas potem. Hrabia by się z tego powodu zasmucił. W każdym razie tam były rozstawione instrumenty, tam się odbywały próby. Myśmy mieli miejscówkę w motelu w Cisnej, bo to był taki jedyny w miarę przyzwoity i komunikatywny budynek stojący. Obok niego była, pamiętam, taka bardzo dziwna, bieszczadzka knajpa, do której kiedyś z Tylcem żeśmy weszli na małe piwko tylko, w sali, która była tak zadymiona, że nie było nic widać. Okazało się, że tam w tym lokalu, oprócz lady z żółtym serem posypanym papryką, nie było podłogi. Była to ubita glina, na niej stały stoliki plastikowe i metalowe oraz krzesła i przy każdym stoliku, to nam wpadło w oko, wbita była siekiera, a więc narzędzie pracy drwala wieszczackiego z tyliskiem do góry, żeby było wygodnie chwycić. I takie to było egzotyczne miejsce. Do tej pory większość knajp to siekierę zada. No właśnie. Myśmy, pamiętam, wędrowali piechotą do Wetliny na jakieś posiłki do jadłodajni, bo w motelu była tylko jajecznica albo gulasz, nie bardzo wiadomo z czego. No i trochę wolnego czasu, kiedy chłopcy piłowali swoje kompozycje i przygotowywany był repertuar i na płytę, i na pewien inny projekt, to z Krystyną, z Grażyną, których oni byli chyba z Wojtkiem tuż po ślubie, albo tuż przed ślubem. I kiedy dowiedziałem się kilka dni temu, że Grażyny już między nami nie ma, zrobiło mi się bardzo smutno, bo pamiętam te wycieczki do Kamieńczyka, po torach kolejowych, gdzieś na Połoninę, a także szukanie resztek Łemków i jakimś aparatem typu Zenit. Pamiętam, że udało mi się parę fotek jeszcze z tego strzelić. A jeśli chodzi o piosenkę, piosenka powstała w taki sposób, że po prostu lało. Ja dostałem już kasetkę z jakimiś projektami na przyszłą płytę, ale lało od rana i to już lało drugi dzień. Ja stałem w oknie, kajet miałem, jakiś długopis miałem, i to, co widziałem za oknem, zapisałem w tym kajecie. Podobno w tamtych czasach i w tych okolicznościach powstała też jedna przepiękna pieśń dla Krystyny Prońko, czyli Modlitwa o miłość prawdziwą. No bo kilka dni przed tą wyprawą na obóz kondycyjny w zasadzie w Bieszczady, i to te Bieszczady inne, dzikie, Krystyna otrzymała od Jacka Mikuły chyba kilka propozycji, w tym także ten utwór, który był zupełnie inaczej zresztą pokazany, w typowy dla Jacka sposób nabity na klawiszach. I ja już też to miałem jako jakąś kopię, którą mi przysłali, i jakieś fragmenty tekstu były praktycznie gotowe. Ale aranżacja tego numeru nie była gotowa. I pewnego dnia, kiedy chłopcy powędrowali właśnie piechotą już jako fropoczta na posiłek obiadowy do Wytliny, Paweł Serafiński z Krystyną mówią: gdzieś ty się zapodział, chodź, musimy ci pokazać, co myśmy wymyślili na próbie, jak będzie ten utwór brzmiał. No i poszliśmy w takim układzie do naszej sali prób. Nie było pozostałych instrumentalistów, więc Paweł usiadł do swojego B3 przepięknie brzmiącego Hammonda i zagrał. A Krysia część z katem, a część tego, co ja już tam kiedyś zapisałem jako propozycję tekstu, zaśpiewała. I prawdę mówiąc, kiedy ona dojechała do końca, on zrobił jakiś fantastyczny pasaż na końcu na Hammondzie, nas wszystkich jakby w jednej sekundzie oświeciło, że niepotrzebny jest tu Andrzej z bębnami, niepotrzebny jest tu bas, nie potrzeba świetnej skądinąd gitary Wojtka, żeby w tej piosence zabrzmiała, ponieważ jej charakter w tempie, który ona zyskała innym, takim bardzo soulowym, ciemnym, niemalże czarnym, z tym Hammondem, to wszystko wystarczyło. Więcej niczego nie trzeba było dodać. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale dla mnie najbardziej porywającą wersją tej piosenki jest to, co pani Krystyna zrobiła w Opolu w 1977 roku. Tak, na słynnym festiwalu. Do tej pory ciarki, tak. No, wspaniałym festiwalu, gdzie był też koncert Nastroje i tak dalej, i tak dalej. Do tej pory mam ciarki, nie ukrywam, kiedy słyszę tę właśnie wersję. Pozwolę sobie ją teraz przypomnieć, a dla ciebie mam też, myślę, dobrą wiadomość. Oczywiście, to było 40 lat temu, 49 lat temu. Czasy się zmieniły, ale trochę tego ducha tu zostało i dlatego festiwal po różnych przygodach Lesko, Uszczyki Górne wrócił do Cisnej i usłyszałem przed chwilą deklarację organizatorów, tu zostanie już na zawsze. Zapraszam, Bogdan, może złapiesz jeszcze trochę magii, może będzie padał deszcz, może weźmiesz długopis i coś napiszesz. Dobrze, bardzo bym chciał odwiedzić Cisnę po latach, naprawdę. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas i wpadłeś. Modlitwa o miłość prawdziwą teraz. Bogdan Olewicz był naszym gościem. Dziękuję. Dobranoc Państwu. Każdy ma to, co życie mu da. Tani fart albo dwa, jakiś zamek ze szkła. Każdy ma, każdy ma, każdy ma. Życie drwi głupim w nogach, gdzie śpi. Miesza cukier i łzy, bredzi, co mu się śni. Tak jak my, tak jak my, tak jak my. Kiedy ja siedzę w kinie, a on na tym filmie, dotyka jej ust, cała drże, cała drże. Bierz co chcesz, lata bierz, diable mój, dam ci wiersz, tylko daj, daj, daj chociaż raz wielką miłość, tak prawdziwą. Duszę bierz, diable mój, dam ci wiersz, tylko daj, daj, daj chociaż raz wielką miłość, tak prawdziwą. Tak już jest, czasem sweet, czasem jazz, pełen dzban, pusty śmiech, miałam dwóch, może trzech. Wielki grzech, wielki grzech, wielki grzech. Każdy ma to, co życie mu da. Tani fart albo dwa, jakiś zamek ze szkła. Każdy ma, każdy ma, każdy ma. Kiedy ja siedzę w kinie, a on na tym filmie, dotyka jej ust, cała drże, cała drże. Bierz co chcesz, lata bierz, diable mój, dam ci wiersz, tylko daj, daj, daj chociaż raz wielką miłość, tak prawdziwą. To były dwie piosenki, które powstały właśnie tu w Cisnej, opowiadał Bogdan Olewicz, który jeszcze dodał już poza anteną, że pani Krystyna Prońko przygotowuje w tej chwili właśnie reedycję na 50-lecie powstania tych wspaniałych nagrań. A my gramy pocztówkę dźwiękową od Wojtka Mazalewskiego. Taste of Music. Dziś lista osobista z Cisnej, gdzie trwa festiwal Ze Wsie Budzi. Będzie trwało aż do niedzieli wieczorem, kiedy wszystko skończy kult. A my wreszcie listy osobistej, oprócz zespołu, który grał dzisiaj i otwierał ten festiwal na dużej scenie o godzinie 14, zespołu, który miał też sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli Yellow Panther, będziemy grać prawie wyłącznie premierową i nową muzykę. Oto dwa takie przykłady. Nowy single zespołu Wet Leg, Davina McCall w wersji radiowej. Od razu uprzedzam, że wersja ta, której w radio nie można grać, jest znacznie, znacznie pełniejsza. I zespół US Girls w utworze No Fruit. Harvest time comes. A teraz nasze wspaniałe panie, razy dwa. Najpierw Dobrowa Czocher w sonacie na solową wiolonczelę Joanna Steyl, a potem połączone siły Jagodnej, która była niedawno naszą gościnią, i Moniki Kowalczyk w utworze Sklepienia. Oddzielam gmach od popiołu. Znajduję drobiny złota, resztę zostawiam w spokoju. Po co rozkładam na czynniki pierwsze wszystko co piękne, dokąd się spieszę. Nierejestrowane chwile smakują lepiej. Twoje spojrzenie jak zdobienia sklepie. Zespół Queens of the Stone Age dokonał chyba zaskoczenia roku, nagrywając płytę w paryskich katakumbach. Tak, to była płyta w pewnym sensie koncertowa, bo grali rzeczywiście tak jak na koncercie, choć publiczność nie była typowa. Z tej właśnie płyty utwór I Never Came. And now, yes, I know.